Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle tuttuğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri kabul eylesin. Allah azze ve celle hepimizi hayırlarda yarışan samimi kullardan eylesin. Rabbim Ramazan ayını bütün İslam alemine hayırlı kılsın. Allah Azze ve Celle tüm İslam alemine birlik, beraberlik nasip etsin. İşlerinden tevhid ehli insanların, muvahhid ehli insanların çıkmasını, onları birliğe sevk etmesini nasip etsin. Bizlere, eşlerimize, çocuklarımıza, evlerimize Allah Azze ve Celle bereket ihsan etsin. Bizleri rüzgardan daha hızlı hayırda yarışan samimi kullardan eylesin. Cömert insanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle'ye ibadet etme şevkini, o güzelliği, o lezzeti yakalayanlardan eylesin. Kardeşlerine hayırlı kılsın. Vücudumuza Rabbim sıhhat versin. Evlerimizden her türlü cin, şeytan, her türlü kötülüğü uzak kılsın. Her türlü kafirlerin, müşriklerin kurmuş olduğu tuzaklardan Rabbim bizleri uzak kılsın. Allah rızkımızı geniş versin. Bizleri Müslüman olarak yaşatıp Müslüman olarak öldürsün. Ve razı olduğu kullarıyla beraber cennetine koysun. Cemalini gören samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, İslam'ın temelleri vardır. Bu temelleri güzel anlamak lazım. Misalen bugün bakın Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Allah'a hamdolsun ki bütün kara parçalarında birlik içinde başlayan bir teravih, birlikle devam eden bir iftar var. İnşallah sonu da böyle bağlanır. Müslümanlar aynı zamanlarda İftar yaptığı gibi aynı şeyde de bayram yapma şerefine nail olur. Birlik her zaman hayırdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin bizlere sunmuş olduğu bu güzelliklerin kadri kıymetini bilmek gerekir. Bakın, bir ferden kılınan, cemaatle eda edilebilen veyahut gece gözyaşı dökerek kılınabilen veyahut bir cenaze namazı dediğimiz namaz eylemi ferden bizleri nasıl temizliyor, nasıl arındırıyor, nasıl birçok kötülüklerden alıkoyuyorsa Allah Azze ve Celle'nin bizden yapmamızı istediği her ibadetin böyle güzelliği vardır. Bakın, açıyorsunuz Kur'an'ı, yaratılan insanlara hitap ederken ey nas diye bir hitabı var, bir de ya eyyühellezine amenu diye başlayan hitap var. Veyahut kul ya eyyühel kafirin diyor. Yani de ki ey kafirler diye başlıyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu her sıfat, özellikle iyi dediğimiz, bizim için bir şereftir ve onu korumamız gereken şereflerden de bir tanesidir. Şimdi düşünün, ey nas diyor. Yaratılan bütün insanları ele alın. İnsan olarak. Hırlısı, hırsızı, kıllısı, kılsızı, dinlisi, dinsizi, hepsi var bu insanın içinde. Onu da bırak, bir Muhammed ümmeti bile 73 fırkıya ayrılacağı söyleniyor. Ki doğrudur Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. Böyleyken inandım diyen, ben de Muhammed ümmetiyim diyen insanlar içinde İnanan insanlar bu kadar ayrılabiliyorsa, o zaman bu değerlerin içinde bize izzet, şeref kazandıran kelimelerin ne olduğunun üzerinde şöyle bir duralım. Mesela ey Ademoğlu, ey Müslüman, hangi hitap farklı? Müslüman. Müslüman dedi mi insan apayrı bir duruyor değil mi? Peki bunun bir sıfatı var. Kuru kuruya bir kelime olur mu? Müslüman kelimesine baktığımız zaman ilk yüklenen nedir? El ve dil eminliği olarak geliyor. Bakın Müslümanın namaz kılması gerekmez mi? Evet. Oruç tutması gerekmez mi? Evet. Hacca gitmesi gerekmez mi? Evet. Zekat, sadaka vermesi gerekmez mi? Evet. Ama bakın bu kadar Müslümandan sudur etmesi gereken sıfatlar varken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanı tarif ederken ne diyor? Elinden ve dilinden emin olunandır diyor. Demek ki önce yakalanması gereken değerleri, korunması gereken değerleri ne yapmamız gerekiyor? Bir öğrenmemiz gerekiyor. Yani bir Müslümanlık sıfatının bir insana neler kazandırıyor, bunun bir bilincine varmak gerekiyor. Hani bazen çocukken camiye gittiğimizde yaşlılar mesela dua buyurun, öbürü de Allah şuur ihsan etsin, Allah size şuurlu kılsın. İşte şuur bu kardeşlerim, yaptığın şeyin bilincine varma, Müslümanlığın kadri kıymetini ne yapma bilme, bu sıfatı ne yapma koruma. Bugün bakın, bırakın kafirleri, kendi işlerimizde bile bir yanlış yaptığımızda söylenen söz ne? İslam mı kötüleniyor, insan mı kötüleniyor? Hangisi? Peki yanlış yapan bir insansa hangisi korunuyor? İnsan korunuyor, İslamsa kötülenir vaziyete geliyor kardeşlerim. İslam'la önceliklidir, insan mı? İslam her zaman önceliklidir. İslam'a insan yanlışlarıyla gelir, tertemiz olur gider. Bir namazın düşünün, bir nehre benzetilmesi, bir Ramazan ayına bakın, geçmiş bu sene ve gelecek senenin günahlarına kefaret olacağını umuyorum diyor. Veyahut bir haccı ele alın, ananızdan doğduğunuz gibi olur diyor. Öyleyse kardeşlerim, Müslüman nedir? Kime denir? Bu Müslümanın sıfatları nedir? Bunun üzerinde bir durmamız gerekiyor. Müslüman namaz kıldığı halde namaz ön planda değil bakın. Müslüman oruç tuttuğu halde üzerine farz, İslam'ın beş binası, el ve dil eminliği ise o zaman önce bunların üzerinde ne yapacağız? Bir duracağız. Allah Azze ve Celle bizlere taşıyamayacağı bir yük vurur mu? Vurmaz. Hayır konuş diyorsa dil vermiş. Ama insanın gözü hayırda değilse aynı dil, aynı gönül ne yapar? Aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bir sohbete gidip de sohbette nasibi olmayanın misalini size söyleyeyim mi diyor. Neydi? Bir adam çobana gelir. Çoban da o gün keyfi yerindedir. Der ki bana sürünün ensemiz koyununu ver. Ben bunu kesip yemek istiyorum. Çoban da der ki işte sürü. Git hangisini istiyorsan kulağından tut götür. Sana karışmayacağım. Adam girer, sürünün içinde baba yiğit olarak neyi görür? Çoban köpeğinin kulağından tutar, sürükleyerek getirir diyor. İşte diyor bir davete, bir sohbete gidip de nasibi olmayanın misali budur diyor. Nice insanlar şöyle meclisleri gelip işgal edip gitmiştir. İşgal diyorum. Oturan, dinleyen, kulak veren, hayatına geçiren insan asla işgal etmez. Orayı şereflendirir. Nice insanlar vardır, işgal etmiştir. İkram karnında duruyordur. Diliyle hep böyle meclisleri kötülemiştir. Halbuki bu meclisler tevhid meclisleridir. Neymiş Müslümanlığın ilk önde gelen şeyleri? El ve dil. Demek ki o adam Müslümanlık nimetini anlamamış. Müslümanlığın izzet ve şerefini ne yapamamış? Bilememiş. Takdir edememiş. O lezzeti tatmamış ki. Kafirlerle dosttur. Onlarla her zaman iyi geçinir. Müslüman kafirle geçinebilir mi? Mümkün değil. Eğer birisi kafirlere dost, müşriklere dost, tağutçu sistemleri benimseyen insanlara dostsa, tevhid ehli bir insanı sevdiğini, ona gönül bağladığını, dua ettiğini, beraber olduğunu, aynı meclisi paylaştığını o insanların göremezsin. Muhakkak bir pisliği var ki, Allah onu buraya nasip etmiyor, bizi de o pislikten bir arada kılmıyor. Müslümanlık nimeti her zaman önemlidir. Eli ve dili emin değilse zaten Müslümanlık nimetinde ne yapmıştır? Kadri kıymetini bilememiştir. Allah rahmet etsin, babamın güzel bir sözü vardı. Abim bir tutmuş köpeğe güzel bir şapka giydirmişlerdi. Köpek de bir oraya zıpladı, bir oraya zıpladı. Güzelim şapkayı çamurun içine attı. Babam dedi ki oğlum, köpek takkayı ne yapacak? Lingir derken ne yapar? Düşürür. Eğer İslam, eğer Müslümanlık sıfatı insanın özüne işlememişse, o hasbelkader bana akrabadır, ona komşudur, onunla birlikte çalışıyordur. Hasbelkader gelmiştir, ne yapmıştır? İki bakmıştır, koruk demiştir, pislemeye çalışmıştır, pislenmiş gitmiştir. Kalsaydı, iştirak etseydi, kendisinde de güzellik olsaydı, kendi de temizlenirdi, bizi de temizlerdi. Doğru mu? Eğer temizlik varsa bu bulaşır. Pislik varsa pislik de pisliğe bulaşır. Yani hepsinin bulaştığı bir yer nedir? Vardır. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında müminin misalini de veriyor, münafığın misalini de veriyor. Müminin misalini verirken ağaç olarak hurmadan veriyor. Münafığa da ağaç olarak neyden veriyor? Çam ağacından veriyor. Bakın ormanda bir şimşek çaktığında o dört mevsim yeşil gördüğünüz o çam ağacı kökünden böyle yere upuzun devrildiğini görürsünüz. Ama hurma ağacı yansa bile dimdik durur. Çünkü onun kökleri yedi kat yerin derinliklerindendir. Meyvesi ta yukarıdadır. Tadı güzeldir. Ve insanlara ne yapar? Hep fayda verir. Hele hurma taneleri, tesbih taneleri gibi birbirlerine nedir? Bağlantılıdır. Aynı bir müminin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, onlar diyor aynı bir duvarın elemanları gibi. Yani asla bir duvarda bir mümin delik ne yapmaz? Açmaz. Bir Müslüman, bir Müslümanın her zaman bir şeyini kapatarak ne yapar? Götürür ve birbirlerini ne yapar? Hayırda yarıştırırlar. Ama eğer İslam'da, Müslümanlıkta gözü yoksa ne yapar? Bu meclisten hiç kimseyi kötülemezler. Çünkü onu mu kötüledi? Hemen öbürü der ki ne gördün sana ne yaptı? Onu mu kötüledi? Ne yaptı sana? Kimi kötüler? Hatip her zaman hakkı söylemek zorundadır. Her zaman Allah'ın emrini insanlara ne yapacak? Aktaracak. Aynı sohbette bir tanesi tutar ne der? Hani aynı bu şuna benzer. Nasıl geçti bu imtihan? Çok iyi geçti. Mesela Hasan'ın abisi imtihana girdi. Müdürlük mü, şeflik mi? Nasıl? Abi hepsini yaptım da birinde tereddütteyim diyor. Aynı gün ben aynı imtihana giren iki tane gelen bir müdür olmaya çalışan imtihana giren müşterimi sordum. Ya öyle kazık sorular vardı ki diyor. Böyle şey olmaz ki kardeşim diyor ya. Böyle soru mu sorulur diyor. Şimdi aynı sorulara bir tanesi cevap veriyor. Ya birine diyor tereddütlüyüm diyor. Ya adam hepsini yapıyor. Çok basit geliyor. Ya diyor bunların hepsini herkes yapar diyor abisi. Mülakatı iyi geçmek lazım diyor. Öbürü diyor ki ne biçim soru sordular diyor. İkisi de aynı mı? Bak biri çalışmış, çok basit geliyor. Biri dinini biliyor. Dininin ayakta ancak emri bil maruf, nehyanil münkerle kalacağını da biliyor. Nasihatle kalacağını biliyor. Sen hatırlat, o mümin bundan ne yapar? Alır diyor, o ayeti biliyor. Allah razı olsun diye kendisine dinini hatırlatana ne yapıyor? Cevap veriyor. Peki öbürü ne yapıyor? Aynı çoban köpeğinin kulağından tutar gibi. Sohbete gittim de beni kovdu. Şimdi hatıp düşünüyor. Herkese hitap eden özellikten sen defol git diye bir hatıbın siz yaptığını gördünüz mü? Demek ki nasihat ters etmiş. Nasihatı ne olarak almış? He? Defol git. Sen bir daha bu meclise gelme. Sen Müslüman değilsin. Sen münafıksın. Bak sen buraya gelemezsin. Böyle algılanmış. İslam'da nasibi yoksa, Müslümanlıkla alakası yoksa, bu meclisten de alakası ne? Yok. Kaçacak ne arıyor? Bir kapı. Aha kapı sonuna kadar açık. Cennet kapısı da açık. Cehennem kapısı da sonuna kadar açık. Kimseyi tutan yok arkadaşlar. Hayır işlersen, Allah Azze ve Celle bakın, Ramazan ayı geldiğinde geçen derste Harun hocamız işledi. Ne diyor hadis-i şerifte? Şeytanlar bağlanır, cennet kapıları sonuna kadar ne yapılır? Açılır. Cehennem kapıları kapatılır. Bize ne düşüyor arkadaşlar ya? He? Amel edeceksiniz, amel edip bu kapıların hepsinden girmeye çalışacaksınız. Hiç kimsenin lafına, sözüne bakmayacaksınız. Bakarsanız, bakın haçta şeytanın sözüne baksanız, adamın ensesinde gezer biliyor musunuz? Arafat'ta, Müzdelife'de. Niye? He? Abdülhamid, niye gezer? Çünkü hacı mebrur olursa, o güne kadar bu adamın yapmış olduğu 25 saatlik mesai boşa çıkacak. İblisin ki. Şimdi senin Ramazan ayın hayırda, ibadette geçerse bundan kim rahatsız olacak? He? İblis rahatsız olacak. Öyleyse hiçbir lafa, söze ne yapmayacaksınız? Bakmayacaksınız. Bakın Ramazan'da oynanan oyunlara bakın. El ve dil eminliği olmayan insanlar imsakla da oynadılar. Safırla da oynadılar. Peki bu oynamadan öncesine bir gidin. Allah için soruyorum. Size anneleriniz, babalarınız yiyecek hazırladığında son dakika mı hazırlarlar? Yoksa gece kalkıp da yemeğe yersiniz, oturur biraz istirahat edersiniz, kalkarsınız gece namazı kılar, sabah namazına hazırlık mı yaparsınız? He? Bugün ne hale geldi insanlar? Hocam bu imsak saatinde mi keselim? İmsaktan sonra mı keselim? Önlüğünüzün körü. Senin gözün oruçta mı? Cehennemin o kapanmış kapısında mı? Hangisinde? Uyudun kaldın mı? Son dakika mı kalktın? Yani illa o saate kadar otur ye iç diye bir emir mi var? Demek ki kapılar zorlandığında aynen hadis-i şerifte her çobanın diyor güttüğü bir sürü var. Sürüyü diyor çoban yasak koruya yaklaştırdı mı? Ne yapar? İçinizde çobanlık yapan var mı? Bak benim kayınpederim yörüktür. Bir tarlanın başına sürüyü yaklaştır, bitmiştir iş. İstesen de istemesen de adamın tarlasına o koyunlar girer arkadaş. Yaklaşmayacaksın. Sınırları hiçbir zaman ne yapmayacaksın? Zorlamayacaksın. Bunun ilk vakti var, son vakti var. Bak, vitir namazı. Yatsının arkasında da kılabilirsin. Sabah namazının çıkışına kadar da kılabilirsin. Uyudun kaldın, öğlen namazının vaktine kadar da kılabilirsin. Bu tercih nedir? Senindir. Ama sınırları ne yapmazsın? Zorlamazsın. El ve dil eminliği kaybolan insanlar hep buralarla uğraşır. Gözü ibadette olan, Allah'ın rızasında olan insanların bu tür sorularla uğraştığını göremezsiniz. Bu tür meseleleri yaydığını da göremezsiniz. Adamlar ellerine bir video alıyorlar. Bir kenarıya geçiyorlar. Bakın diyorlar, işte siyahla beyaz ipliğin ayrılma noktası bu. Güzel. Bunu bir kenarda tutun. Hadis geliyor şimdi. Bir bedevi geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, bana namazın vakitlerini anlat diyor. Sen bizim arkamızda iki gün namaz kıl. Biz sana ne yapalım? Öğretelim. İki gün sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o soru soran nerede? Adam benim ey Allah'ın Resulü. İşte ilk vaktiyle son vakti budur diyor. Şimdi o soru soran anlatıyor. İlk gün diyor sabah namazını kılıp ayrıldığımızda kimse kimsenin yüzünü tanıyamayacak haldeydi diyor. Şimdi bunlar ne videosu çekiyor? Siyahla beyaz birbirinden ayrılma noktası. Allah aşkına o vakitte bakın, yani bırak yüz tanımayı, şuradaki kareyi, toprak rengini, en böyle şey rengi bile ayırt edecek haldesiniz. Hadise uydu mu? Uymadı. Burada ne yaptılar? Adi bin Hatim ne yapıyor? Allah kendisinden razı olsun. Siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yemeye içmeye devam edin. Aynı bunların yaptığını yapıyor. Örnek var bakın. Ve sabah mescide geliyor ey Allah'ın Resulü diyor. Ben diyor yastığımın diyor kenarına siyahla beyaz iplik koydum. Ama diyor bir terslik var bu işte diyor. Yani namaz gitti, sahur gitti, anlayamadım diyor. Aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor, gülüyor. Senin yastığın amma da enliymiş diyor. Siyah, geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Ha demek ki hadisi bıraktığında ayağın kayar kardeşim. Bize düşen neymiş? Allah Azze ve Celle'nin dininde emri neyse. O emri Resul'a müracaat etmeden, hele hele İslam'ın beş şartı, binası olan meselelerde kafanıza göre hareket ettiniz. Misal, namaz. Bugün birisinin kıldığı namazla senin kıldığın namaz arasında ne fark var? He? Bir çelişki olduğunda ne diyorsun Ömer sen ona? Nasıl namaz kılıyor deyince ne diyorsun sen? Allah Resulü nasıl kıldıysa ben öyle kılıyorum diyor. Adam diyor ki ben neye göre kılıyorum? Bana ne lan diyor? Ben seni tanımıyorum ki diyorsun. Bak farkı gördünüz mü? Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Açık dursun ya, azıcık hava gelsin. Herhalde tatlı yemeğe buldum, burayı es geçtin değil mi? Ama kaçırdım bak ya. Tamam, bir şey demiyorum. Amin. Yine bir hac meselesini ele alın. Haccın menasikleri vardır. Eğer peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı devre dışı bırakırsanız hacı yapabilir misiniz? Mümkün değil. Yerine getiremezsiniz. Bugün bakın Şia dediğimiz bir grup vardır. Asla ihrama girmezler. Aynı normal elbise gibi, asker gibi hacca gelirler. Ne doğru dürüst mikat mahallini tanırlar, ne de haccın menasikini yerine getirirler. Ülkelerine döndüklerinde de biz hacı yaptık derler. Halbuki haccın şartları vardır. Nedir şartları? Mikat mahalli vardır. Oradan erkekse ihrama girecek. Kadının ihramı elbisesidir, dış örtüsüdür. Bunları Kabe'yi görene kadar ne yapacak? Şartlarını yerine getirecek. Tavaf neyse, Safa ile Merve neyse. Yani bunları yerine Peygamber aleyhisselam nasıl demişse o şekilde ne yapacak? Yerine getirecek. Peki getirmezse ne olur? İbadet olmaz ki bu. Onun kendi ürettiği bir şey olur. Aynı şekilde namaz, bugün evlere şenlik, herkesin kıldığı bir şekil var. Peki sorsan ne kılıyorsun? Namaz. Sahabe ne diyordu? Biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı nasıl görmüşsek öyle kılıyoruz diyor. Ve tekbirden selama kadar ne yapıyor? Anlatıyor. Ki Allah Azze ve Celle de kitabında ne diyor? Herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz nereye götürün? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine. Yani bu hangi mesele olursa olsun ona götürdüğünde halledilemeyecek bir mesele var mı kardeşlerim? Bugün ne kadar insanların ayrıldığı noktalar varsa, konular varsa hep şahsi düşünceleri, ben böyle düşünüyorum, falan böyle dedi. Filan alimin görüşü şöyle. Ben bunu böyle anlıyorum. Tamamen budur. Bunun dışında kesinlikle dinde ihtilaf diye bir şey yok kardeşlerim. İhtilaf tamamen kimlerdedir? Biz doymak bilmeyen veyahut ibadette nefse ağır gelen insanlardadır. Bunun dışında ihtilaf diye bir şey nedir? Yoktur. Yani düşünün, iki Allah olsa haşa yeryüzünde düzen olur mu? Dinde peygamberden başka, Allah'ın izin verdiği başka bir peygamber olsa, ibadetlerde bir saflık, bir temizlik, teklik olur mu? Olmaz. Aynı şekilde Ramazan ayında da başlaması da bitmesi de dindeki emirler neyse odur kardeşler. Bugün insanlar çıkmışlar, kafalarına göre işte imsak diyorlar ve insanlara ne yapıyorlar? Neredeyse güneş tepelerine vuracak şekilde veyahut sabah namazının çıkmasına az bir kala veyahut da namazın çıkışına kadar sahur yapan, aşama aşama gitti bu küfür, insanlar var. İnsanlar diyorum, Müslümanlar değil. Müslüman bunu yapmaz. Bunu yapanların İslam'la, Müslümanlıkla yakından, uzaktan alakaları yok. Niye yok? Çünkü İslam'ın 5 tane binası var. Bunlardan bir tanesi nedir? Oruçtur. Bir tanesi nedir? Namazdır. Bir tanesi nedir? Haçtır. Yani bu binadan birini yıkan, İslam'ını da ne yapmıştır? Yıkmıştır. Kafasına göre ne yapmıştır? Bir din koymuştur. Bu din Allah'ın dinidir. Bunun dışında bu dine sen bir şey ne yapamazsın? Koyamazsın. Allah bundan razı oluyor. Bakın ilk orucun farziyetine baktığımızda Şit Aleyhisselam'ın zamanında onların biliyorsunuz ömürleri de uzun, günler de uzundu. Zenginler fakirlere ne yapmadılar? Bir şeyler vermediler. Allah Azze ve Celle de ilk orucu o kavme verdi. Zenginlerine farzdı, fakirlerine değildi. Onlar 4 öğün yemek yerlerdi. 2 öğün gündüz vaktine gelene oruç tutacaksınız dedi. Aç kalınca fakirlerin ne yaptılar? Açlığının kadri kıymetini anladılar ve onları doyurdular. İlk şey buydu. Oruç da zaten insana ilk terbiye ettiği budur. Açları görürsün. Ki Ramazan ayındaki infak gibi Müslümanlarda infak var mıdır? Yok. İnsanlar ne yapar? Yarışır. Hatta zekatı bile insanlar yıllık zekatını Ramazan'a getirirler. Yani dek gelmese bile dek getirirler. Doğru mu? Yani bu ay mesela kim kimi ya 30-40 kişi gelin ya size yemek ısmarlayayım. Kaç kişi yapar? Ama Ramazan ayında herkes yapar. Bak ben bir sene mesela Kocatepe'de fuara girdim. Yatsı namazını kılardık, teravihi kılardık, daha iftar kuyruğu devam ederdi kardeşler. Yani düşünün o kadar hayırsever ne vardır? İnsanlar vardır. Niye bunu başka gün yapmıyorlar? Çünkü Ramazan ayı şeytanların bağlandığı rahmet ayıdır. Ve insanlar hayırda ne yapar? Yarışır. Ama ibadetin de hayrın da kabul olmasında ölçü vardır. Yani Allah'ı birleyeceksiniz. Tevhidinizi ne yapacaksınız? Koruyacaksınız. Ve sünnette nasıl geliyorsa o şekilde bunu ne yapacaksınız? Hayatınıza geçireceksiniz. Eğer el ve dil eminliği yoksa demek ki Müslümanlıkta ne yapmış? Yok. Yok olmuş. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün bir tanesi Müslüman kime denir diye sorduğunda ne diyor? Elinden ve dilinden emin olunandır. Ben bir gün bir sohbette, ev sohbetiydi. Bakın ne kadar güzel bir sıfat dedim. Komşular yan yana oturuyordu. Bakın dedim komşu komşuya bakın o onun elinden dilinden emin, o onunkinden emin. Bir tanesi dedi ki ben bunun elinden dilinden emin değilim. Ah dedim ah şimdi iş bozuldu. Münafık diyor mu dedim. Demiyorum ama elinden de dilinden de emin değilim. O zaman münafık dedim. Öbürü dedi ki sen benimkinden değilsen ben de senden değilim. O zaman sen de münafıksın dedim. Dindeki karşılığı nedir? Budur. Adamlar ne dediklerinin farkında değil. Belki de ufacık bir kırgınlığı öyle bir yere taşıdılar ki Müslümanlıklarını kendi elleriyle bozmaya çalıştılar. Ama bu basit bir kelime değil kardeşler. Allah'ın verdiği bir izzettir, bir şereftir. Yine Nesai'nin Kitab-ül İman'da nakledilen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'a Müslüman'ı sorduklarında bu sefer başka bir cevap veriyor. Bakın sıfatlar geliyor. Ne diyor? Var mı hatırlayanlar? Kıblemize dönen, kestiğimizi yiyen, selamımızı alan Müslümandır. Kaç sıfat çıktı? Selam, namaz, kestiğini yeme. Bugün topluma gidin bakın. O onu, o onu. Müslüman dediği halde tekfir eden, kafir diyen birçok insan var. Veyahut Müslümanlığı belli bir şartlara bağlıyorlar. Birincisi bakın burada el ve dil eminliğiydi. Bu hadiste hangi sıfatlar çıktı? Selamımızı alan. Ki bir rivayette Buhari Müslüm'de tanıdığınıza tanımadığınıza ne yapın? Selam verin, yedirin, içirin. Bu Müslümanın sıfatıdır kardeşlerim. Atamız İbrahim'in sünnetidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Sonra kıblemize dönen yani Müslümanın bir sıfatı olacak. O da nedir? Namazmış. Sonra kestiğimizi yiyen. Hiçbiri basit bir kelime değil. Cümle nedir? Hiç değil. Demek ki kardeşler Müslümanlık o kadar basit bir şey değil. Bilmeyle yani Rabb'ı bilmeyle birleme farklı olduğu gibi Müslümanım deme de nedir? Çok farklıdır. Bu Allah'ın biz inanan kullara verdiği bir izzettir, bir şereftir. Allah bunu koruyan samimi kullardan eylesin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Hayırdan, doğrudan bizleri ayırmasın. Razı olduğu amelleri işleyen samimi kullardan eylesin. Allah bize sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin.